بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نندلي أنا في سهيزي فوقي حتى مده قبل العشاء. جانا تلكوا تكيلزيا فضيلة za masiku haya kumi au tisa, siku kumi hili la mwisho la Ramadhani, kaa tumeelezea masala mazima yanayohusiana na itikafu na yale yanayofungamana na itikafu, na leo tutazungumzia mwendelezo wa fadhila wa haya masiku, kwamba katika fadhila zake anna Allah subhanahu wa ta'ala ميز هذا العشر الأواخر من رمضان بليلة القدر. الله أما يتفوتش نشكو هايا لمشو أشككم هي لمشو لرمضان وفوتنا مشكو من جيني وقفوا يوكيا وسيكو ونيتشيو وسيكو وليلة القدر. ليلة القدر يسكه لا توجد إلا في العشر الأواخر من رمضان أو فتكان يسكه إلا فتكون من مشو لرمضان. إن دليل أخي يزيون كتك منين يمتون صلى الله عليه وسلم يسكه وليلة القدر يسك أنبون فضل نيني. لكني كتك فضيلة زوسك وليلة القدر أن فيها أنزل القرآن. موجة كتك فضيلة زوسك وليلة القدر نك سباب ليوسك أنباء إما تلمشوا لنياك قرآن وقولها الله سبحانه وتعالى لفسمة إن أنزلناه في ليلة القدر كتك سيسك إما تلمشوا قرآن كتك وسك ونشيو. Na akasema pia katika surati Ad-Dukhani aya 4 aya 3 inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku mubarakiwa. Laylatun mubaraka hiya laylatul qadr, usiku uliobarikiwa ndio usiku wa laylatul qadr. Kwa Qur'ani imeteremshwa kutoka min baiti al-izza, yani min lawh al-mahfuz, kutoka katika lawh al-mahfuz inda Allah subhanahu wa ta'ala, kuletwa ila baiti al-izza fi samai ad-dunya, kuletwa katika sehemu takatifu katika mbingu ya dunia. Jumlatan wahida, kwa mara moja, yani kwa jumla moja, kwa fi laylatin wahida, na katika usiku mmoja. Kisha kutoka katika mbingu ya dunia katika baitul izza kuja hapa aridhini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, imekuja kwa vituo. Kwa katika fadhila za laylatul qadr ni kwamba ni usiku ولوتلمش دنيات القرآن. ومنها أيضا نفيها كتك فضيلة زهو سك وليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها. يقب ملائكة نروح أكويم يعني جبريل عليه السلام ونتلمك ملائكة قوينجي كوجي أريذيني، yani usiku huu wa lailatul qadr ni usiku ambao malaika wanateremka kwa wingi, akthar min lazim, kiwango ambacho hakitokei malaika hao kuteremka kwa kiwango hicho zaidi ya usiku huo pekee. Imekuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa innal malaikata tilka al-lailati malaika katika huo usiku akthara fil ardi min adadil hasa, wanakuwa ni wengi sana katika ardhi kuliko idadi ya changalawe. Yani wanakuwa ni wengi kuliko idadi ya mawe. Ismana hada. Hii hadithi inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba malaika wako wengi. Mpaka kufikia hatua Mtume alayhi salam kusema usiku huu wa Lailatul Qadr malaika wanateremka kwa wingi, idadi yao ni zaidi ya mawe. Na ni hadithi ambayo hasanahu Imam Ibn Khuzaima wa At-Tayalisi, hadithi ambayo ni sahihi, inaelezea namna malaika wanapokuwa wengi katika huu usiku wa Lailatul Qadr. Na Allah subhanahu wa ta'ala asema tanazzalul malaikatu waruhu fiha, katika huu usiku huteremka malaika na roho akiwemo. Roho hapa kusudiwa Jibril alayhi salam. Kwa nini Jibril anatajwa katika wasifu wake baada ya kutajwa katika jumla ya malaika? Ni kwa sababu ya fadhila yake na sharafu yake Jibril alayhi salam, kwa sababu yeye ni malaika wala ni mkubwa katika malaika katika umbile, lakini pia wadhifa aliopewa ni wadhifa tukufu, wadhifa wa kufikisha na kupeleka wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mitume wake na manabii. Kwa hivyo hii pia ni katika fadhila ya huu usiku kwamba malaika wanashuka kwa wingi. Aidha, na pia katika faida fadhila za huu usiku wa Lailatul Qadr annaha salamu, kwamba huu usiku unakuwa ni usiku wa amani. Salamu, kama ilivyokuja salamun hiya hatta matla'i al-fajr, kwamba huu usiku unakuwa ni usiku wa amani mpaka kuchomoza al-fajr. Al-aya katika neno salamun hiya, ulama wametofautiana maana yake ni nini. Kauli ya kwanza wanasema salamun min ash-sharri kulli, kwamba usiku huo unakuwa umesalimika na shari zote. Huo usiku unakuwa umesalimika na shari zote. Wala yakunu fiha illa salama, na hakutokei katika huo usiku ila amani. Unakuwa hakuna shari katika huo usiku. Wakila na kauli nyingine ya pili wanasema taslimu almalaika ala almu'minin, maana ya neno salamun hiya kwamba malaika wanateremka kuja ardhini kuwaombea amani waumini, kuwatakia amani waumini na kuwaombea dua waumini. Raita malaika wanaposhuka wanakuja kwa kazi, kila mmoja kwa kazi yake. Kubwa zaidi ni kuwatakia msamaha, kuwatakia msamaha wanadamu. Kauli nyingine ya maana salamun hiya wanasema annahu la yastati'u ash-shaytanu fiha su'a, kwamba shaytani hawezi kufanya ovu lolote, hawezi kufanya jambo lolote ovu katika huo usiku. Ndio maana ukaitwa usiku huo salamun hiya, kwamba ni usiku wenye amani. Almuhim, maana zote hizi zinafanya kazi, unakuwa ni usiku wa amani, raita usiku wa kuombewa dua waumini, tena waombewa na malaika, raita tena inapendeza malaika wa kuombea na wewe huku naomba. So wanakuombea dua ya amani, wewe unakoroma. Pia usiku huu unakuwa ni usiku ambao shaitani hawezi kufanya jambo lolote. Pia katika fadhila za huu usiku wa Lailatul Qadr anna fiha tuqaddaru maqadiru sana, ndani ya huu usiku hukadiriwa makadirio ya mwaka mzima, kama Allah alivyosema katika surati Dukhani fiha يعني في تلك الليلة الفاضلة كتكه سيكو وني فضلة يفرق كل أمر حكيم وبينيش كلا جامب الحكمة يعني كلا جامب أمبالو الله سبحانه وتعالى أمن حكم لنبينيش ونقوان لكوا نكفتيش سكوهيو كتكه سيكو وليلة القدر kuandikwa muda wa kuishi watu yani muda wa kuendelea kuishi nani atazaliwa katika mwaka huu nani atakufa katika mwaka huu na tarehe yake riziki vitu vyote ambavyo vitajiri katika kipindi cha mwaka mzima yote haya yanapitishwa na kuandikwa katika huu siku wa lailatul qadr pia katika fadhila za usiku huu hiya khairun min alf shahri usiku huu wa lailatul qadr ni bora kuliko miezi alf moja kama Allah alivyosema lailatul qadr khairun min alf shahri kama lailatul qadr ni bora kuliko miezi alf moja ulama wanasema maana ya lailatul qadr خير من ألف شهر ما نياك أي عمل في ليلة القدر عمل جيمة يعني جنب زوري أمبالو مسلام أنا لفاني كتكهو سيك وليلة القدر استغفاري توبة وصوم قرآن صدقة الأمر بالمعروف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نمين كنيوس يخير جنب موجة كتكهار أنا ولفاني مسلم كتكهو سك وليلة القدر خير نبورة وليكو متندو مما ونويفاني كتكميزي الموجة ميزي أمبايو ليس فيها ليلة القدر miezi ambayo itakuwa haina usiku wa laila tu alqadr miezi 1000 ni sawa sana miaka mingapi wale wa siku haraka haraka wanaweza kutoka kusajili 83 mashaallah kumbe mko safi sana na mambo ya safi mashaallah salafu kadim la ilaha illa الله يستعان طيب ياك 83 شوف هذا يعني عمل ما يفanya katika usiku huo mmoja ni bora kuliko a'mal ambazo unazifanya katika miezi miaka 83 isiyokuwa isiyokuwa na nini na lailatul qadr hii pia ni katika alama inaonyesha fadhila za huu siku wenye cheo ambao umefadhilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na nukta nyingine inapendeza kuitafuta hii lailatul qadr usiku huu wenye cheo inapendeza kuutafuta katika kumi la mwisho kama tulivyoeleza kwamba ziko hadithi حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر نقوم عليه السلام وسيمة لتقتني يعني جتهديني فوت ليلة القدر في الوتر كتك وتر من العشر الأواخر من رمضان كتك كم من مشو رمضان jitahidini kutafuta usiku huu wa lailatul qadr katika yale masiku ya witri ndani ya kumi la mwisho la ramadhani na ikaja katika hadithi nyingine mtume sallallahu alayhi wasallam alipoeleza kwamba inni kuntu uritu lailatul qadri thumma nusituha mimi nilioneshwa mwanzo nimeoneshwa lailatul qadr kisha nikasahaulishwa akasema wa hiya fil ashr al awakhir min laylatiha, lakini usiku huo unapatikana katika kumi la mwisho usiku. Hii ni hadithi nyingine ambayo inaonyesha kwamba laylatul qadr inapatikana katika kumi la mwisho. Na katika hadithi hii ya kwanza tuliosoma, Mtume alayhi salamu anasema inapatikana katika witiri za kumi na mwisho. Witiri ya kumi na mwisho ni usiku wa 21. Usiku wa lini? 21, ambayo ilikuwa usiku wa lini? Wajuzi. Halafu usiku wa 23, ambao ni usiku gani? Sio kesho, mtabibu. Yani usiku wa 23 ndio usiku wa leo. Zaita kwa hiyo kama nalala leo usilale, yani usizidishe kulala sana, lala lakini usilale sana. Zaita inawezekana ikawa ndio usiku wenyewe wa leo, ukakutana nao usiku huu hali ya kuwa unaleta unasema astaghfirullah alazim min kulli dhanbi wa atubu ilayhi, inakuwa ni bora kwa kweli kuliko usiku huu kukuta hali yako umelala. Naam. Witri nyingine ni usiku wa 25. Shufa, usiku wa 25. Kama na usingizi mwingi basi jitahidi 25 usilale. Lala kiasi lakini usimame. Na kama utakuwa ushasimama mwanzo, umeswali na imamu kama tulivyosema jana, mpaka mwisho wa tarawih na imam, hata ukienda kulala unahesabika umeupata usiku huo. Kwa nini? Kwa sababu wewe unaandikiwa qiyamu laylatin. Ukiswali na imam mwanzo mwisho unaandikiwa qiyamu layla, unaandikiwa kisimamo cha usiku mzima. Kwa hiyo unakuwa ni sawasawa na yule ambaye umemkuta amesimama. Raita. Lakini pia haikatazi ukishasimama na imamu usiku baadaye tena kufanya kusimama kuendeleza adhkari na dua na ibada nyinginezo. Witri nyingine ni usiku wa 27. Sufta, usiku wa 27, ambao usiku huu ndo aghlabia waislamu wengi ndo huwa wanakesha. Usiku wa 27. Fai imekuja hadithi nyingi zikielezea usiku wa 27 kwamba ndio usiku wa Lailatul Qadr, lakini ulama wanasema kwa mujibu wa ahadithi zote hizi zinaonyesha kwamba Lailatul Qadr tantakilu, usiku huu ni wenye kuhama, unahamahama. Ramadhani hii unaweza ukaja 21, Ramadhani nyingine ukapita 23, Ramadhani nyingine 25, Ramadhani nyingine 27, witri nyingine ya mwisho 29. Shufta, kwa lazima hizi witri zenazo. Yani kama unalala, lala katika masiku mengine usiku wa 24, 26, 28, lakini ndani ya zile witri usicheze mbali, uwe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndio usiku ndipo hupatikana usiku huu kwenye cheo. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man qama laylatal qadr, mwenye kusimamisha usiku wa laylatul qadr, yani ukapita yani usiku huo ukapita hali ya kuwa yeye amesimama, anasali, amesimama anasoma Qur'ani, amesimama yuwafanya dhikri, amesimama yaleta istighfari na tauba, mwenye kusimamisha huu usiku kwa imani ya kweli na akitarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, anasamehewa madhambi yake aloyafanya. Ama yule ambaye usiku huu unampitikia yeye amelala na hakuswali tarawehi na imam, huyu anakuwa amekosa khairi zake. Yani yale makadirio kukadiriwa na yeye anakadiriwa, naita kama makadirio ya viumbe wote, wanadamu na viumbe wengine, waislamu na makafiri. Sasa yote haya na yeye pia inamkuta, ila yeye ile ofa ya kusamehewa madhambi haipati. Kwa nini? Kwa sababu ofa hii ya kusamehewa madhambi imetundikwa kwa kusimamisha usiku. Yaani usiku huo ukukutu umefanyaje? Umesimama. Nikisema umesimama tuelewane. Ushanielewa? Kwa hiyo sasa ukishafikia hili Muislamu lazima ukimbilie kheri kama hizi na uachane na usingizi. Kwa sababu masiku yenyewe ni masiku machache haya. Na ukiyatumia kwa kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni bora kwako wewe. Nukta ya mwisho ambayo nitaishia hapa. Alafu zingine tutaendelea kesho biidhnillah. Alama. Alama za huu usiku. Zimekuja alama nyingi sana, lakini tutataja baadhi ambazo ndio zimekuja dalili sahihi zaidi. Taja mbili. Moja kati ya alama za kujulisha kwamba huu ndio usiku wa Lailatul Qadr. أنها ليلة لا حارة ولا باردة. أسيكو هو أنقوى نوسيكو سيوكوى وجوتو وجوتو كالي ولا باردة كالي. شوفتا يونقوى نوسيكو فلقة مثل ما أمويتا قوى نوسيكو فلقة بلجة يعني نوسيكو منانا نوسيكو أمبو كسواري حاونا جوتو كالي hauna baridi kali. Yaani usiku umepoa. Hii ni alama ya kwanza. Na kubaini alama hii watabaini haraka wale ambao wanafuatilia usiku. Sana sana wale watu wa baharini, wavuvi, watu wa mashambani. Wale watu wa vijijini wanabaini sana hali hii. Tofauti na watu wa mjini kwa sababu tumebana na viwanda. Unaweza kusema yani ile joto la muda wote ukashindwa kubaini usiku huo. Lakini hii ni alama ambayo imekuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa hiya lailatun talqa baljatun la haratan wala baridatan. Katika hadithi ambayo ameitoa al-Imam Ibn Khuzaimah na wengineo kwamba ni usiku uliotulia usio na joto wala baridi. Na kwa ukibaini alama hii juu ya kwamba huo ndio usiku wenyewe wala ile tukabila. Alama nyingine anna shamsa takhruju fi sabihatiha hamraa la su'a laha. Usiku huu asubuhi yake yani asubuhi ya leo ile. Sawa, jalia ndo leo, siku ya leo 23 asubuhi ya leo tena. Jua lilipochomoza asubuhi alama yake. Jua linakuwa jekundu. Yaani linakuwa jekundu la shu'a laha halina mwanga mkali. Hii alama hata watu wa mjini wanaweza wakawahi kuibaini. Linachomoza jua likiwa jekundu na halina mwanga mkali. Yaani kama limepoa poa hivi, hii ni alama nyingine katika alama zilizothibiti katika hadithi sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam za huu usiku wa Lailatul Qadr. Kwamba kujua usiku wa leo itakuwa ni Lailatul Qadr. Angalia leo jua linachomoza likoje. Yekundu halina mwanga mkali. Naam, basi usiku huu usicheze mbali. Yaani wewe ambao umebaini hilo usicheze mbali na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababu yawezekana umebaini wewe, wengine hawajabaini. Sasa wewe ambao umebaini unatakiwa hiyo fursa uitumie. Hii ni ibara ya mwisho ili kusudia kuibainisha kwa siku ya leo. Mwisho kabisa jana zilizungumzia itikafu, na huenda kuna watu wamekusudia kukaa itikafu katika masjidi hii Irshad, basi ni vyema yule ambaye anataka kukaa itikafu na ni mgeni, si katika wanafunzi wetu hapa, basi kwanza aje amuone imamu, apewe utaratibu wa kukaa msikitini itikafu, na ataelekezwa akae wapi, juu chini, na apewe nidhamu, aandike majina yake, anatoka wapi, anakaguliwa mabegi yake, na imamu ndio atajua mabegi yake atahifadhiwa wapi. Sio tena mtu anakaa na mafundisho yake hatujui yana nini, baadaye huenda mwingine anaweza akaja na madudu yake anatutilia viazi msikitini. Sawa, baada ya siku mbili tatu nasikia defender inasimama pale, anakuja anakamatwa imamu, naambiwa msikitini kwao kuna watu wana viazi. Mnaelewa viazi? Hapa hakuna vitu hivyo. Kwa hivyo tupige sasa. Naam, wanaanza kupiga sasa, wanaenda kuchukua tu. Kumbe saa zingine ni vitu ambavyo vimetengenezwa. Mafumu hadha. Sasa pia wakati mwingine ni watu ambao wanakusudia ubaya, ni watu wanakusudia ubaya, watu wanaruhusiwa kuja kukaa itikafu kwa sababu ni ibada, lakini mwingine anaweza kaja na mambo yake. Ndio maana tunaweka utaratibu huo. Kule Umar ilivyokuwa watu waikaa itikafu ya jamaa, ilikuwa utaratibu huo ndio unatumika, kuandikwa majina na kutachiwa mabegi, na mabegi yenu yanahifadhiwa. Na kama watoka nje lazima uwage, umwage yule aliyokupokea, unakwenda wapi? Sasa umekuja hapo mgeni, unakwenda wapi? Unarudi saa ngapi? Na wakati wa kurudi unapigwa sasa. Hadha huwa na sio sema uhisi leh ndio usalafu. Sisi naelewana tunakagwana mpaka msikitini. Naam, kwa sababu ya hali, kwa kuchunga ile hali na kutokamana na mazingira na kulinda amani ya waswaliji na raia kwa jumla, ndio maana nafikia hatua tunaweka nidhamu hizi. Kwa asithubutu mtu kukaa itikafu huyo msikitini aliyakuwa si mwanafunzi wa hapa wa kuishi hapa bila kumwona imamu. Atakayefanya hivyo atakuwa amefanya mukhalafa, na haipendezi Muislamu kufanya mukhalafa. Wallahu ta'ala a'lam. Mwisho kabisa kwamba hakuna itikafu ya jamaa. Wengine jana juzi niliuliza, je, kuna itikafu ya pamoja? Yaani hapa hakuna utaratibu huo. Bali wewe kama unataka mwenyewe, ni kama nilivyosema, njoo umuone imamu atakupa utaratibu. Sisi tunaelewana? Wallahu a'lam. Imamu anandokezea hapa, kama mtu anataka kukaa itikafu, chakula juu yake. Hizi ndio zile taujihi nilizosema, uje kwa imamu umuone. Sawa sawa, sio tena unaamua keti hapa afu hujaandaa maandalizi yoyote, unaanza kupiga kelele. Wallahu ta'ala a'lam. Nadhani muda, ibada nyingine zilizobaki tutaendeleza kesho inshallah. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, allahumma alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illa anta.